achteruit. Ik ga er een raam open zetten en dan is het feest echt officieel begonnen. Ik doe geen interviews, sorry. Je doet geen interviews? Nee. Nou ja, ik ben veel te intimiderend, dat kan ik niet. Ik ben de moeder van de jarige Job. Oh, nou kijk. En ik amuseer me kostelijk hier. Ja, het is wel een leuk feestje. Het is echt een leuk feestje. Ja. En er komen veel ADM'ers, dat vind ik ook altijd leuk. Ja, het is echt leuk. Want ik heb daar een atelier, dus dat is... Ja. Nou, ik schilder dagboeken. Ik schilder wat gisteren belangrijk. Wat gisteren belangrijk was. Zo. Nou, dat is goed opletten. Ja, dan moet je wel elke dag bezig zijn. Dan moet je ook bijhouden wat welke dag was. Zo. Ja, dat heb ik echt heel trouw... ik heb het heel trouw gedaan. Ik heb 8 geschilderde dagboeken. Zo. En ik ben begonnen in de coronatijd. Oh ja. En ik moet er eigenlijk iets mee met al die tekeningen. Nou, het was gewoon heel fijn om te doen. Ja. Kijk, sommige tekeningen zijn gewoon politiek. Omdat politiek gisteren het belangrijkste was. Ja, gisteren. Of de wereld. Ja. Maar soms is het privé. Ja. Of is het een emotie. Ja. Of is het lente. Ja, kan ook, hè. Oh, en soms zijn het 5 dingen. En dan doe ik gewoon 5 plaatjes op 1 bladzijde. Maar een soort collage of zo? Ja, dan maak ik een soort bestemming bereikt. Groeten uit. Je hebt van die ansichtkaarten met van die plaatjes. En op vakantie doe ik 1 week in 1 bladzijde doe ik gewoon 7 strepen. En dat is ook heel fijn om te doen. Ja, dat is gewoon veel natuur. En dat is gewoon... Maar soms is er dan gewoon bijvoorbeeld volle maan op de Nieuwkoopse plassen. En dan gaat daar een zeilbootje nog. En dan schilder ik dat toch. Ja, dat is gewoon een hele fijne tekening. Als je hem tegenkomt, dan denk je... Oh, want ja, er is wel veel ellende op de wereld. Ja. En dat is en ellende in de stad en ellende met de politiek. Ik ben gestopt op te winnen over dingen waar ik toch niks aan kan doen. Nou, ik ben blij af en toe met zo'n feestje waarin iedereen even blij is. Ja. Dat is hartstikke belangrijk. Ja, ik heb wel op het ADM heb ik wel leuke feestjes. Op het Groene Veld. Dan kun je ook googlen. Hetgroeneveld.nl. Je hoeft jou niet te googlen. Je kan gewoon hetgroeneveld.amsterdam intikken. Ja, en dan ben je echt. Heb je een geweldige programmering. Je moet wel oortjes aanschaffen. Want oortjes. Want het is ook wel af en toe, voor mij, oude oren, is punk wel heftig, hè? Of techno. Maar ik. Ja, maar het is geweldig. Ik amuseer me kostelijk. Ik vind het. Dat is een beetje het mooie, je wil altijd naar buiten. Ja, maar je ontmoet. Ja. Ja. En er is vuur. En er is altijd vuur. En er zijn altijd bijzondere, lieve mensen. Ja, ze zien er niet altijd lief uit. Maar ze zijn wel lief. Je moet je vooroordelen ook nog een beetje voeden. Ja, je moet met je vooroordelen moet je een beetje... Maar op dit feestje ook. Ja, dan moet je niet... daar heb je niks aan. Straks denken ze nog dat je erbij wil horen, weet je. Nou, daar heb je allemaal niks aan. Aan je mening heb je ook niks. Dus ja. Nou ja, je moet ook af en toe actie voeren, dat is ook goed. Ja, dan moet af en toe even geschopt worden. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ook op mijn leeftijd. Ja. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Maar goed, ik ben gepensioneerd sinds 1,5 jaar. En ik mag eigenlijk, ik heb een hartstikke druk programma, maar er is ook gewoon echt een nieuwe persoon. Ik vond het heel grappig, tegen collega's, zei ik, je komt eigenlijk in een nieuwe puberteit, want je werk is je identiteit voor een heel groot gedeelte. En dat stopt. En dus heb je... Ik was docent in het middelbaar onderwijs. Ik gaf CKV en kunst algemeen. Ja, ja, ik heb alle... En ik was vaak mentrix van 4 HAVO. Altijd hele fijne leerlingen die precies weten wat ze willen. Maar ja, was gewoon... Nou, ik heb daarvan genoten, elke dag. Ik heb... Nee, 18 jaar. Ja, maar de meesten beginnen op hun 20ste, hè? Ja, ja, die doen het nog veel langer. Ja, ja, precies. Nee, ik heb het 18 jaar gedaan. En daarvoor was ik filmmaker. Ja, ja. Is dat niet wat om weer een beetje op te pikken, dan is het toch tijd, hè? Nee, dat is een periode. Weet je, dat is het leuke. Ik leef meer dan één leven in één leven. En dan sluit je ook gewoon een leven weer af. En nou, ik ben nu... Het leven kan toch weer elementjes oppikken van een ander leven. Ja, maar filmen is... Filmen heb je heel veel mensen voor nodig. En vaak ook heel veel geld. En ik ben nooit een film... Ik heb nooit de camera gedaan. Ik heb ook wel eens gewoon thuis in mijn caravan een filmpje gemaakt. Dat is een heel mooi filmpje. Oh, maar dat doe ik wel. Ik maak hele korte filmpjes voor mijn moeder. Die is 90. En elke dag stuur ik een heel kort filmpje. En allemaal foto's. En ik stuur ook waar we zijn. Elk kuttekoppendorp. En zij heeft een atlas klaar liggen. Ze is 90 jaar en ze zoekt elk plaatsje op. Ja, ze weet precies de route. Geweldig, toch? En die filmpjes... Ze is enorm goed onderlegd in aardrijkskunde. Ja, maar ze vindt atlassen leuk. En zij stuurt die filmpjes allemaal door naar eenzame mensen. En mijn filmpjes beginnen altijd met lieve moeder. Dus al die mensen die krijgen lieve moeder. Ja, ja, dat is wel leuk, hè? Ja, ja, ja. Kijk, dat is leuk. Hoe is dat zo gekomen dan? Is dat gewoon zomaar per ongeluk een beetje zo ontstaan of zo? Nou, weet je, je denkt er gewoon over na. Over wat eenzaamheid is. En hoe, ik heb mijn moeder WhatsApp geleerd. En ze kan een foto sturen. En ze kan een emojis gebruiken. Of hoe je die dingen, ook noemt. En dat doet ze heel nauwkeurig. Ja, geweldig. Dat zijn echt... heel consensueel. Ja, heel, daar is ze ook gewoon een half uur mee bezig. Ja. En, ja, dat is mooi, toch? En ik stuur... Waar vind je nog zoveel aandacht? Nou ja, ik stuur heel simpel een filmpje. Ik kan het iedereen aanraden om te doen. Ja. Als je iemand kent die gewoon eenzaam is. Het is gewoon een heel leuk gebeuren. Ja. Ja. Want iemand maakt gewoon een stukje van je leven mee. Ja, ja. Dus Paradiso heb ik Class Magic opgestuurd. Nou, geweldige muziek. En dan heeft ze ook doorgestuurd naar al die oude taarten. Geweldig, toch? Nee, maar zo werkt het met die radio dus ook. Hè? Want je kan die radio, kijk, dit gaat gewoon urenlang door. Ja. En af en toe is het een beetje gehoor zoals dit. Ja. Maar dan kan je gewoon naar luisteren. Je kan gewoon gaan liggen of op de bank zitten. Of in het park gaan zitten. Dan kan je daar gewoon naar luisteren. Ja. Ja, dat is dat ken ik verder niet, radio. Mijn nichtje zit wel bij de radio. Ja, je nichtje. Radio 5 doet zij. Nee, Radio 5. Het is een online radio. Ja, dat is een echte bolleboos. Ja, dat is ook online, hoor. Ja. Wij hebben wel FM, hoor, maar het is maar een klein zinnetje. Nou ja, ik vond het leuk dat ik even met je kon praten. En ik hoop dat de luisteraars het ook onderhoudend vonden. Ja, ik denk dat onze lieve luisteraar is altijd heel nieuwsgierig en die weet heel weinig. Nou ja, ik ben dus 68. Ik ben best wel geïnteresseerd. Ja. 68. Ah, ja. En als je op het ADM bent en de dagboeken wil komen kijken. Ja, wat hoeveel ben jij dan? Ik zit in het poortgebouw. Op de bovenste etage. Oh, dat is dat... Ik zit in het atelier van Charlie. Ja. En dan helemaal aan het eind. Oh, hè? Er zit ook nog een atelier van Charlie. Oh, ja, ik zit in het atelier van Charlie. We hebben een atelier met het hele gezin. Ah, een gezinsatelier. Kijk, een gezinsatelier. Ja, dat is best een dingetje, hoor. Ja. Nou, dat is mooi, zeg. Ja. Want ik vind het allemaal heel prachtig. Ja, mijn man maakt kunst van karton. Oh. En Charlie speelt dus punk en muziek, maar ook schrijft ook gedichten. Ja, zijn en kijkt ook het huiswerk van zijn leerlingen soms na daar. Oh, doet Charlie ook onderwijs? Ik heb echt geen idee. Ja, hij geeft natuurkunde. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Ah, dat was een van mijn favoriete vakken. Ja, het is een man met veel gezichten. Ja, mooi. Maar goed, dat is mijn zoon, dus ja. Is goed gelukt. Ja, het is wel een bijzonder exemplaar. Ja. Het is wel allemaal... ik ben zeker blij met hem. Ja, ik ben ook vooral blij dat hij blij is. Dat is eigenlijk waar ik het meest blij mee ben. Ja. Het kan ook heel goed niet goed gaan met zulke types. Ja, dus ik ben heel blij dat hij blij is. En ik hoop dat de mensen die luisteren, dat ze ook gewoon... even lekker muziekje opzetten. Dansen kan gewoon zo lekker zijn. Lekker dansen is goed voor je. Ja, dat is echt gewoon lekker. Ja. Even uit je bol. Ja. Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Oké. Okay. Dankjewel. Hoe heet je eigenlijk? Jane. Jane, ik heet Hans. Jane. Jij heet? Hans. Hans? Ja. Jane, ik heet Engels. Nee, Jan met een E. Oké. Oh, dan kan ik het luisteren. Ja, jullie radio. Heel goed. Dankjewel. Dankjewel. Fijne avond.